Nanname gorunemi gore koshe kelimem bir karore Dune dune aşko ye çişmem gore nefe barun mi gore Nişure gerdi gubar kısgamo Niyare yadem dubar kısgamo Nişure gerdi gubar kısgamo Niyare yadem dubar kısgamo بازم بارون بباره بازم بارون بباره روزای گذشتم و داره یادم میاره آسمون چشم من ابر غمه منم عاشقم درست مثل همه میدونم یه آخرین حرف منه حرفای هر عاشقی عالمه بذار بارون بباره بازم بارون بباره روزای گذشتمو داره یادم میاره بازم بارون دوباره روزای گذشتم داری یادم میاره اشکای چشمم داره مثل بارون میباره میشوره گرد و غبار قصه ها میاره یادم دوباره قصه ها میشوره گرد و غبار قصه ها میاره یادم دوباره قصه ها بذار بارون بباره بازم بارون بباره روزای گذشتم داره یادم میاره بذار بارون بباره بازم بارون بباره روزای گذشتم داره یادم میاره بذار بارون بباره